tebi je lako, jer ti imaš mene. A šta sam za to dobio? Na kraju ćeš me ostaviti. Eto Bible sam vidio. Poreka ljubav možda vrijedi bola. Moja i tvoja više ne. Jer ti si samo trag u pjesku, gorka brazda koja nestane. Danas otvaram oči, nakon svih ovih godina, niti ja voljek tebe, nici ti mene voljela. Samo stara navika je ostala. Možda vrijedi bola, moja i tvoja više ne. Jer ti si samo trag u pjesku, gorka brazda koja nestane. Stara navika je ostala. Danas otvaram oči, nakon svih ovih godina, niti ja voljak tebe. Salam.